हर एक को उसके किए हुए का पूरा पूरा बदला दिया जाए। वो क्यामत का दिन है, उससे डरो, महासभा होने वाला। सूद और हराम अगर इस्तेमाल करोगे तो पकड़े जाओगे वहां। हर एक अपने किए में इंसान फंसा हुआ होगा, किसी पर ज्यादती नहीं होगी। मुफस्सरीन किराम फरमाते हैं कुरान में सबसे आखिर में उतरने वाली यही आयत वत्तकू यौमन तुरजऊन, वो आयत अकमल तो लकुम दीनकुम, वो तो अरफे के दिन नाजल हुई। अरफा भी था और जुमे का दिन भी था, वो वहां नाजल हुई और ये आयत सबसे आखिर में नाजल। इसके बाद कुरान की कोई आयत नाजल नहीं है। इसमें आखिरत के मुहासबे से डराया गया, अल्लाह ताला के सामने सबने पेश होना है, उस दिन की फिक्र कर लो। और मुख्तलिफ रिवायतें हैं, बाद रिवायतों से ये साबित होता है कि इस आयत के उतरने के बाद 23 दिन तक हुजूर अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ फरमा रहे हैं। बाद में कुछ ज्यादा भी जिक्र है, लेकिन शाह रफीउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर रफी में लिखा है, इस आयत के उतरने के बाद 3 दिन के बाद हुजूर दुनिया से रुखसत हो गए, वफात पा गए। 3 दिन की रिवायत मौजूद है। ये आयत सबसे आखिर में नाज़िल, इसमें कोई हुक्म नहीं बतलाए। अहकाम सारे हज्जतुल विदा की रिवायतें नाजिल हो चुकी थी, उनमें सब की तकमील हो चुकी थी। ये सिर्फ मुहासबे की याद दहानी, वत्तकू यौमन, उस दिन का हर वक्त फिक्र रखो। फिक्र माद जिसको कहते हैं, सब के सब खुदा के सामने पेश किए जाओगे और हर एक नफ्स को उसके किए हुए का बदला मिलेगा। उससे गाफिल न रहना, वो दिन आने वाला है आगे। ये तमाम दीन के मुहासबे के बारे में आखिर में बतला दिए गए, तो ये आखिरी सूरत है, आयत है। ये नाजिल हुई तो अल्लाह ने वही के जरिए बतलाया कि इसको सूरह बकरा की ये इतनी आयत में ये 280 नंबर आता है, 81 नंबर पर आती ही आयत, इस जगह रख दो इस आयत। वही इलाही के जरिए ये हुक्म आया, हुजूर ने इसको यहां पर रखने का हुक्म दिया। بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو اذا تداينتم بدين جب تم معاملہ کرو آپس کے اندر بدین ادھار کا الى اجل مسمى وقت مقررہ تک فاكتبوا ہو تو اس کو لکھ لیا کرو وليكتب اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان कोई लिखने वाला इंसाफ के साथ वला या बा कातिबुन और न इनकार करे कोई लिखने वाला इस बात से कि वो लिख दे जैसा कि अल्लाह ताला ने उसको सिखलाया है उसको चाहिए कि वो लिख दे फलयक्तुब वल युमल लिल्लज़ी अलैल हक और चाहिए कि लिखवाए वो शख्स जिसके ऊपर हक है और वलियत्तक अल्लाह रब्बहू और उसको चाहिए कि डरता रहे अल्लाह ताला से जो उसका परवरदिगार है वला यबखस मिनहु शैया और न कम करे उसमें से किसी चीज को फैन कान अल्लज़ी अलैल हक़ पस अगर है वो शख्स जिसके ऊपर हक है सफीहन बेअकल है और ज़ईफ़न या कमजोर है اور لا یستطیعو یا طاقت نہیں رکھتا کہ وہ لکھوائے فل یملل پس چاہیے کہ لکھوائے ولیہ اس کا سرپرست یا اس کا کارگزار بالعدل انصاف کے ساتھ گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ اور خیرات کی فضیلت کے احکام بیان کرنے کے بعد سود کی حرمت اور اس کی برائی ذکر فرمائی اور اس کے احکام بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے. اب اس آیت کے اندر اور اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو قرض کا معاملہ ہو یا ادھار کا معاملہ ہو اس کے بارے میں قانون بتلایا ہے, معاملات کا قانون ہے یہ لین دین کا. تو اس سلسلے میں تین باتیں جو بڑی اہم ہیں وہ اصولی طور پر بیان کی گئی ہیں, باقی باتیں ضمناً آتی ہیں. ایک, معاملہ کرنے پر گواہ مقرر کرنے, دوسرا اس کو لکھنا, تیسری بات ہے کہ بعض اوقات رہن رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو رہن کا مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. یہ بنیادی طور پر تین بڑے اصول ہیں جو اس رکوع کے اندر بیان کیے گئے اور یہ ادھار کا معاملہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور رہنمائی فرمائی ہے تاکہ جھگڑے اور فساد سے بچ جائیں لوگ, کسی قسم کا تنازع واقع نہ ہو, اس لیے لکھنے کا قانون بتلایا. آج کل تو دنیا میں لکھنے کا رواج ہے, تو رائٹنگ ہی ہے ہر طرف, لیکن آج سے 1400 سال پہلے کا تصور کرو کہ یہاں لوگ معاملات اکثر زبانی ہی کیا کرتے تھے. اس دور میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ لکھنے کا قانون نازل فرمایا. آج تو یہ چیز بڑی معمولی معلوم ہوتی ہے کیونکہ رواج ہے, لوگ لکھتے ہیں, معاملات ایسے ہوتے ہیں, لیکن اس دور میں جبکہ زیادہ تر معاملات زبانی ہی لوگ طے کرتے تھے, لکھنے کا قانون بھی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. اذا تداینتم بدین, اے ایمان والو جب کوئی معاملہ کرو ادھار کا, ایک قرض ہوتا ہے ایک دین ہوتا ہے. قرض کہتے ہیں اس کو کہ رقم کسی کو دے دے, ادھار رقم دے دے, وہ قرض کہلاتا ہے, اور اس پر سود وغیرہ لینا حرام ہوتا ہے. فائدہ اٹھانے کے لیے قرض دے دیں, یقرض اللہ قرضا حسنا, بغیر احسان جتلائے ہوئے, بغیر منافع لیے ہوئے کسی کو دے دینا, مقررہ مدت تک مدت پھیلا لینا کہ ہاں تم اپنا کام چلا لو, مجھے رقم واپس کر لینا. اور دین عام ہوتا ہے, قرضے کو بھی کہتے ہیں, اور جو چیز انسان کے ذمے میں واجب ہوتی ہے اس کو دین کہتے ہیں. مکان مثلا لیا یا کوئی اور چیز بھی ہے, اس کا جو معاوضہ ہے وہ انسان کے ذمے جو واجب ہوا وہ دین ہے, وہ دین کہلاتا ہے. کسی چیز کا معاوضہ ہو اور نقد پر بھی اس کو بولا جاتا ہے. دین عام ہے, قرض خاص ہے. ارشاد ہوتا ہے, اے ایمان والو جب تم آپس میں معاملہ کرو, بدین ادھار کا معاملہ, تو ایک لفظ یہ فرمایا الا اجل مسمہ, ایک مقررہ مدت تک. دوسرا یہ کہ اس کو لکھ لو. آگے لکھنے کے بارے میں ضابطے بتلائے گئے. یہ سود کی ممانعت کا ذکر کیا گیا تو ادھار کا معاملہ بیان کر دیا گیا کہ ہر صورت تو ادھار کی سود میں نہیں آتی, بعض صورت صورتیں ایسی ہیں جو سود میں آتی ہیں، ان کی اجازت نہیں دی گئی. مثلا کوئی شخص معاملہ کرتا ہے دوسرے کے ساتھ، چیز بھی موجود ہے اور اس کی قیمت بھی موجود ہے، تو آپ اس میں تبادلہ کر لیں، یہ بھی جائز ہے. پیسہ بھی موجود ہے، چیز بھی موجود ہے، جیسا کہ عام طور پر بے ہوتی ہے، پیسہ دے دیا، قیمت دے دی، چیز لے لی، کوئی پیچیدگی نہیں ہوتی اس کے اندر، دونوں طرف سے چیز موجود ہے. اگر دونوں طرف سے ایک چیز موجود نہ ہو تو اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناجائز قرار دیا، رقم بھی موجود نہیں اور چیز بھی موجود نہیں، اس کو شریعت کے اندر بیع القالی بالقالی کہا جاتا. پیسہ بھی ادھار اور چیز بھی ادھار، یہ ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں دی گئی. نہان بیع القالی بالقالی، یہ اس قسم کی ادھار کی اجازت نہیں دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ناجائز ہے. چیز بھی ادھار ہے اور قیمت بھی ادھار، البتہ باقی دو صورتیں جائز ہیں. مثلا کوئی چیز قیمت نقد دیتا ہے اور چیز ادھار پر لیتا ہے، یہ بھی جائز ہے، اور اس کو بے سلم کہا جاتا ہے شریعت کے اندر. اس کی خاص شرطیں ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی خاص شرطیں بیان فرمائی. رقم پیش کی دے دی جائے ساری، اور چیز ادھار پر لی جائے، یہ بے سلم ہے، بے بدلی جس کو کہتے ہیں. تو حضور کا ارشاد مبارک ہے، من اسلفا فلیسلف فی کیل معلوم وزن معلوم الا اجل معلوم. جو آدمی بے سلف کرتا ہے، بے سلم کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ چیز کا وزن بھی معلوم ہو، مدت بھی معلوم ہو، پیمائش بھی معلوم ہو، جگہ بھی فقہائے کرام فرماتے ہیں معلوم ہو، باؤ بھی طے کر لیا جائے، جنس بھی معلوم ہو. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ رقم ساری پیشگی دے دی جائے، کل عمر رقم پیشگی دے دی، اور میعاد کم سے کم 15 یا مہینہ 15 دن سے کم نہ ہو، یا بعض فرماتے ہیں مہینہ 2 مہینے. اور بھی اس کی شرائط ہیں بے سلم کہ جس وقت وہ معاملہ کرتا ہے وہ چیز بالکل مارکیٹ سے معدوم بھی نہ ہو، مارکیٹ میں بازار میں موجود ہو، یہ بے سلم ہو جائے گی. قیمت پیش کی دی ہے اور ساتھ شرطیں لگی ہیں، باؤ اس وقت ہی طے کر لینا، بھائی گندم ہم لے لینی ہے، فلاں قسم کی گندم لینی ہے، 4 مہینے کے بعد فلاں تاریخ کو فلاں جگہ تم نے لا کر کے دینی ہوگی، یہ قیمت پیشگی لے لو، یہ 50 روپے من کے حساب سے. جب ادا کرتا ہے اگر کمی بیشی ہو جائے قیمت کا، اس کا کچھ اعتبار نہیں ہے، وہ طے شدہ قیمت ہی دینی پڑے گی اور اسی وزن کو لینا پڑے گا. چیز میں اگر کمی بیشی آ جائے تو اس کا کچھ اثر نہیں پڑتا، اس پر وہ جو طے شدہ ہو گئی ہے بات، اسی پر معاملہ ختم ہوگا. اس کو بے بدنی کہتے ہیں، یہ بھی جائز ان شرائط کے ساتھ، وزن جنس معلوم ہو، مدت بھی مقرر. ایک یہ مسئلہ بنیادی طور پر نکلتا ہے کہ جو چیز ادھار کی جائے آئندہ کے لیے معاملہ کیا جائے، مدت معلوم ہونی چاہیے. اگر مدت معلوم نہ ہو، مجہول ہو، تو جائز نہیں ہے یہ سودا کرنا. ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیز میں نے لینی ہے، تو جب فصل کٹے گی، فصل کب کٹے گی اس کی کوئی میعاد مقرر نہیں ہوتی، کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، یا جب یہ جانور بچہ دے گا تب اس کی قیمت ادا کی جائے گی، یا تب وہ چیز ادا کی جائے گی، تو یہ جائز نہیں. مدت مقرر ہو، مہینہ ہے، 2 مہینے، فلاں تاریخ ہے، فلاں دن ہے، اس دن تم نے یہ چیز ہم کو دینی ہے. یہ اجل مسمہ کا لفظ یہ بتلا رہا ہے، مدت مقرر ہو، مجہول نہ ہو. اگر مدت مجہول ہوگی تو اس کو بے غرر کہتے ہیں شریر کے اندر دھوکے والی بے وہ جائز نہیں ہوتی درست نہیں مدت بھی معلوم ایک صورت یہ ہو گئی یہ جائز ہے مگر لکھ لو تاکہ گڑبڑ نہ ہو یہ لکھنا فرض نہیں واجب نہیں یہ مستحب ہے یہ ارشاد ہے تعلیم دی گئی ہے تاکہ جھگڑا ورنہ معاملہ زبانی بھی ہو سکتا ہے جائز ہے درست ہے لیکن بعض اوقات تنازع واقعہ ہو جاتا ہے جھگڑا ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے لکھ لو تاکہ گڑبڑ نہ ہو دستاویز ہونی چاہیے اور انسان بھول بھی جاتے ہیں نسی آدم فنسی ضروریت آدم علیہ السلام بھولے تو ساری اولاد ہی بھولتی ہے آدم علیہ السلام نے انکار کیا تھا اولاد بھی انکار کرتی اسی واسطے حدیث میں حضور نے فرمایا اسی واسطے یہ لکھنے کا سلسلہ مقرر ہوا لکھ لیا کرو تاکہ گڑبڑ نہ ہو تو یہ لکھنا جو ہے یہ ارشاد ہے تعلیم ہے یہ مستحب ہے یہ بہتر ہے فرض واجب نہیں ہے لیکن جھگڑے اور تنازع سے اور بھولنے سے بچنے کی خاطر یہ تعلیم دی گئی ہے اس میں بڑا فائدہ ہے انسان علاوہ اس کے یہ قانون جو ہے معاملے کا قانون یہ لکھنے والا ہے بڑی اہمیت رکھتا ہے ٹال مٹول بھی آدمی نہیں کر سکتے لکھا ہوا بھائی تعریف مقرر ہے اس پر ٹال مٹول سے بچنے کے لیے انکار سے بچنے کے لیے کئی باتوں سے بچنے کے لیے بہترین اصول بتلایا گیا اور معاملات کو صاف رکھنے کے لیے کوئی گڑبڑ نہ ہونے پائے ہو سکتا ہے گڑبڑ ہو جائے اکثر گڑبڑ ہوتی ہے جب شریعت کے بتلائے ہوئے اصولوں کے خلاف لوگ معاملہ کرتے ہیں ضروری گڑبڑ واقع ہوتی ہے اگر ان کی رعایت رکھی جائے تو یہ معاملات میں گڑبڑ نہیں ہوگی بات بالکل صاف ہو جائے پتہ چل جائے گا دستاویز موجود ہے بھائی اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس سے انکار کیا جائے یا کوئی گڑبڑ والی بات ہو جو قوم ایسا کرے گی اسی واسطے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرمان لکھنا پڑھنا اور بنیادی تعلیم جبری ہونی چاہیے کیونکہ لوگ پھر ہوشیار ہو جائیں سمجھدار ہو جائیں معاملات درست کرنے لگ جائیں ورنہ معاملات خراب ہوں گے اور ان کا اخلاق بھی بگڑا گیا بنیادی تعلیم جبری ہونی چاہیے ہمارے ملک میں 80% لوگ ناخواندہ ہیں کوئی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے زبانی بات کسی واسطے بہت گمراہ ہوتے ہیں بہت زیادہ خرابیوں میں مبتلا ہوتے ہیں وہ خود پڑھ سکتے تو وہ کتاب پڑھتے کوئی چیز پڑھتے کوئی لکھتے ان کو ہوش ہوتا ہے اس بات کا لیکن نہیں ہمارے ملک میں 20% تعلیم ہے ساری اور وہ بھی اس میں دینی تعلیم 1% بمشکل ہوگی دنیاوی تعلیم بھی نہیں نبی خواند بھی نہیں بہت زیادہ ہی تنزل کی بات پائی جاتی ہے ہمارے 80% آبادی بالکل ناخواندہ ہے نہ لکھنا جانے نہ پڑھنا جانے تو اگر یہ بات ہوگی تو لوگ معاملات ٹھیک رکھیں گے اور وہ خرابیاں نہیں آئیں گی ان کے اندر یہ بات بتلا دی گئی ہے کہ جب کوئی ادھار کا معاملہ ہو تو مدت مقرر معین ہونی چاہیے مجہول مدت نہیں ہونی چاہیے کہ معلوم نہ اس میں گڑبڑ ہو اجل مسمہ دوسری صورت یہ ہے کہ چیز کو آدمی لے لیتا ہے فی الحال لیکن رقم ادھار پر دیتا ہے یہ بھی جائز حدیث میں آتا ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ حضور آپ کے پاس کپڑا نہیں ہے اوڑھنے کے لیے فلاں یہودی کے ہاں بزازی کا سامان آیا ہوا ہے تو آپ اس کو پیغام بھیج کر کپڑا لے لیں ادھارا لے لیں تو پھر جب اس کے ساتھ ٹھہرا لیں پیسے اس کو بعد میں دے دیے جائیں گے فی الحال پیسے بھی نہیں حضور نے ایسا کیا تھا پیغام بھجوایا لیکن اس نے دینے سے انکار کر دیا امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اس سے دلیل پکڑی ہے کہ ایسا معاملہ کرنا درست اور جائز ہے چیز لے لی جائے اور قیمت بعد میں ادا کی جائے یہ بھی درست ہے لیکن مدت مقرر ہونی چاہیے اور اس کے اندر کوئی گڑبڑ نہ ہو. فرمایا کہ اے ایمان والو, اذا تداین, تم جب تم معاملہ کرو آپس میں ادھار کا ایک مقرر مدت تک, پس لکھ لیا کرو اس کو. اب لکھنے کے بارے میں قانون, ولیکتب بینکم کاتب بالعدل, تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا لکھاری انصاف کے ساتھ لکھے اس کو. جو لکھنے والا ہے وہ انصاف کے ساتھ لکھے, کوئی کمی بیشی نہ کرے. قلم کا فتنہ بہت بڑا ہوتا ہے عزیز, قلم کی مار سے لوگ بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں. انصاف کے ساتھ لکھے, صحیح صحیح بات لکھے جو ہے, کمی بیشی کرے گا, کوئی طرفداری کرے گا, کوئی اس میں ہنسا بڑھائے گا, کوئی نقطہ بڑھائے گا, خرابیاں پیدا ہو جائیں. انصاف کے ساتھ لکھنے والے, اور ساتھ ساتھ یہ ہے ولا یا با کاتم, لکھنے والا انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھلایا ہے. اس کو چاہیے کہ لکھ دے. اللہ نے اس کو اگر ایک نعمت دی ہے لکھنے کی نعمت, تو لکھنے والے کو ضرورت ہے وہ لکھ دے, اس کو انکار نہ کرے. کیوں انکار کرنا؟ یہ ناشکر گزاری ہے, خدا نے ایک نعمت دی اور تم اس نعمت کا انکار کرتے ہو. تمہارے پاس وہ دولت خدا نے دی ہے, اس سے تم فائدہ دوسروں کو نہیں پہنچانا چاہتے. حضور کا ارشاد مبارک بھی ہے کہ ان من صدقتے ان تعین ثانیا او تصنع لآخر. بھائی یہ بھی صدقہ ہے کہ تم کسی کاریگر کی مدد کر دو اس کے کام. کوئی کاریگر ہے کام کرنے والا ہے, تم اور مال کا صدقہ نہیں کر سکتے, اس کی مدد کر دو, یہ بھی صدقہ ہو جائے. حضور نے اس کو صدقہ فرمایا. یا بے ہنر آدمی ہے, اس کو کوئی چیز بنا کر دے دو, یہ بھی صدقہ. اپنے پاس سے نہیں, اسی کو اس کی چیز بنا کر سنوار کر کے دے دی, یہ بھی صدقہ. تو یہ صدقہ ہوگا تمہارا. تم اگر ایک چیز جانتے ہو اور دوسرے کو ضرورت ہے تو لکھ کر کے دے دو, یہ صدقہ ہوگا تمہارا. پھر وعید بھی آئی ہے حدیث کے اندر کہ من سئل علما یعلمہ, جو جس سے کوئی بات پوچھی گئی جس کو وہ جانتا تھا اور پھر قتم ہو چھپایا اس کو, کل جمع بلجام من نار یوم القیامت, والے دن اس کے منہ میں دوزخ کی آگ کا لگام ڈالا جائے. یہ جانتا تھا اور بتلائی نہیں اس نے, اس کو بات ضرورت تھی اس بات. ایسے ہی لکھنے والے کا فرض ہے, چیز کی ضرورت ہے اور یہ لکھ دے دستاویز, کیوں لکھ کر نہیں دے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ یہ دستاویز لکھنا کاتب کے لیے, لکھاری کے لیے فرض واجب نہیں ہے, یہ بھی مستحب کا درجہ رکھے. اگر انکار کر دے وہ اس کو مجبور نہیں کر سکے, اگر انکار کر دے وہ لکھنے سے مجبور نہیں کر سکتے. اور لکھنے پر اجرت لینا چاہتے تو بھی جائز. وہ کہتے بھائی میں فری نہیں لکھتا, میں معاوضہ لینا چاہتا ہوں, تو جائز. صحیح اور جائز معاوضہ لے لے پھر لکھے. یہ سب صورتیں شریف کے اندر روا ہیں. یہ چیز بھی فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے, لیکن مستحب ہے, بہتر ہے. اور کاتب کو مجبور کرنا بھی درست نہیں ہے. اگر فری نہیں لکھتا تو اس کو معاوضہ دے کر لکھوا دو, اس کا معاوضہ دے دو, فیس دے دو اس کی. لیکن لکھنا بہتر ہے. اللہ نے ترغیب دلائی ہے کاتب کو انکار نہیں کرنے, فری لکھ دے. اللہ نے ایک اس کو دولت دی ہے, لکھنے کی طاقت اس کو دے دی ہے, وہ لکھنا جانتا ہے تو کیوں دوسرے آدمی کو فائدہ نہ پہنچائے. لیکن یہ باقی ساری تشریح اس کے ساتھ ملحوظ رہے. فرمایا نہ انکار کرے لکھنے والا اس بات سے کہ وہ لکھ دے, جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھلایا, اس کو چاہیے کہ لکھ دے. اب یہ ہے لکھنا فرض نہیں ہے, میں نے عرض کیا, لیکن بہتر ہے. ورنہ صحیح حدیث میں یہ بھی آتا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ واقعہ بھی سنایا کہ بھائی تم سے پہلی امتوں کا واقعہ, ایک شخص تھا وہ دوسرے کے پاس جا کر کہنے لگا کہ بھائی مجھے 1000 دینار دے دو, قرضہ دے دو. تمہیں اتنی مدت مہلت کے بعد میں تم کو ادا کر دوں گا. اس نے کہا کہ گواہ لاؤ. وہ کہنے لگا اللہ ہی میرا گواہ ہے. اس نے کہا کوئی ضامن لاؤ. اس نے کہا کہ اللہ ہی میرا ضامن ہے اور کوئی ضمانت میں نہیں دے. اس نے 1000 دینار دے دیا اس کو قرضہ. اور لکھا بھی نہیں ہے, گواہ بھی نہیں بنائے ضامن کو. اس نے کہا اللہ ہی ضامن ہے, دے دیا. یہ آدمی سفر پر گیا ہوا تھا, قرضے کے ادا کرنے کا زمانہ جب آیا تو سمندر میں جانا تھا, کشتی کوئی نہ ملی. سمندر کے ساحل پر آیا, 1000 دینار پکڑے ہوئے بھی اس آدمی تک پہنچانے ہیں. تاریخ آ گئی ہے, کشتی ہے نہیں. سمندر کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ کے سامنے دعا کی کہ پروردگار میں فلاں آدمی سے وعدہ کیا تھا, رقم موجود ہے لیکن اب سواری کا انتظام نہیں ہے, میں اس تک پہنچ نہیں سکتا, میں وعدے میں جھوٹا بن جاؤں گا. لکڑی ایک لے کر اس لکڑی کے اندر اس نے 1000 دینار ڈال کر کے اس لکڑی کو بند کر کے سمندر میں پھینک دیا اور پھر دوسری طرف چلا گیا سواری تلاش کرنے کے لیے. خدا کی قدرت کہ سمندر کی لہروں میں وہ لکڑی چلتے چلتے دوسرے ساحل تک پہنچ گئی, اور جس نے قرض لینا تھا وہ ساحل کے کنارے پر آیا کہ تاریخ ہے, شاید وہ کوئی کشتی وغیرہ آئی ہو اور میرا قرضہ لایا ہو وہ آدمی. وہ ساحل کے کنارے پر گیا تو دیکھا کوئی جہاز وغیرہ کشتی نہیں تھی, ایک لکڑی سی سمندر کی موجوں پر آ رہی تھی. اس نے سوچا کہ چلو یہ لکڑی آ رہی ہے, اس کو اٹھا کر کے لے جائے گھر میں کام دے دے. وہ لکڑی اٹھا کر کے لے گیا گھر میں, وہ ایندھن کا کام دے گی. گھر میں جا کر کے توڑا تو اس میں ایک رکا پڑا ہوا تھا اور 1000 دینار پڑے ہوئے تھے. پھر وہ آدمی آیا, جب اس کو سواری کا سامان مل گیا آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ لو بھائی اپنا 1000 دینار لے لو, میں تاریخ پر نہ پہنچ سکا کیونکہ مجھے سواری نہ مل سکی, بڑی کوشش میں نے کی لیکن جہاز نہ مل سکا. اس نے کہا کہ تم نے کوئی لکڑی وغیرہ میں بھی پیسہ رکھ کر کے سمندر میں چھوڑا تھا؟ اس نے کہا بھائی میں نے بڑی کوشش کی, مجھے سواری نہ ملی. تو اس نے بڑا اصرار کیا کہ لے لو یہ رقم لے لو, میں آ نہ سکا. اس نے جو آدمی تھا اس نے بھی بڑا اصرار کیا, کہا تم حلفیہ بیان کرو, تم نے لکڑی میں پیسے نہیں بھیجے. اس نے اقرار کیا کہ واقعی, کہنے لگا مجھے رقم میری مل گئی ہے, تم اپنی رقم واپس لے جاؤ. یہ واقعہ حضور نے صحیح سند کے ساتھ وارد ہوا. یہ اتفاقی واقعات ہیں, اللہ تعالی کی قدرت کے نمونے. دونوں آدمی صحیح تھے. حضور نے یہ واقعہ بیان کر کے مسلمانوں کو تنبیہ کی ہے کہ مسلمان ایسے ہی سچے ہونے چاہیے, قرضہ لینے والا بھی اور دینے والا بھی. یہاں لوگ قرض حسنت دیتے نہیں کیونکہ اکثر 99% لوگ قرضہ لے کر واپس ادا کرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے, وہ دبا جاتے ہیں. بڑی بے ایمانی اور بڑی خیانت ہے. اور لینے والے بھی ٹال مٹول کرتے ہیں. دونوں طرف معاملات خراب ہیں, دونوں ٹھیک نہیں. پیسے والا بھی اور قرضہ لینے والا بھی, دونوں کے معاملات خراب ہیں. یہ واقعہ سنا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہاری تم سے پہلی امتوں کا واقعہ, یہ سچے مسلمان کیسے ہوا کرتے ہیں اور اللہ بھی ان کی کیسی مدد کرتا ہے. دیکھ لو, وعدے میں سچا کرنے کے لیے خدا نے سمندروں کی موجوں پر بھی اس کی لکڑی کو پار چڑھا دیا اور وہ اس کو رقم وصول ہو گئی. یہ فرض نہیں واجب نہیں لیکن بہتر ہے. اور کاتب کو تعلیم دی ہے کہ تم لکھ دیا کرو, انکار نہ کیا کرو. ادھر ہے جس آدمی نے حق دینا ہے اس کو لکھوانی چاہیے, دستاویز وہ لکھوائے. فرمایا وَلْيُمْلِ لِلَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُ, جس پر حق ہے, جو مقروض ہے مدیون ہے اس کو لکھوا دینا. یہ اتنی چیز ہے میں نے لی ہے, فلاں وقت میں میں نے اس کو دینا ہے یا اس کی رقم ادا کرنی ہے, اس کو چاہیے کہ لکھوائے. اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے, کمی نہ کرے. یہ لکھوانے کے وقت بھی چالاکی سے لوگ کام لیتے ہیں, کچھ کا کچھ لکھوا دیتے ہیں, بات بگڑ جاتی ہے, بجائے انصاف کے ظلم قائم ہو جاتا ہے. فرمایا رب سے ڈر کر صحیح صحیح بات لکھوائے. رب جو پروردگار ہے اس کا ڈر دل میں رہے کہ ذرا بھی کوئی کمی بیشی کی خیانت ہوگی مجرم بن جاؤں گا. فرمایا اگر ایسا آدمی جس نے حق دینا ہے اب لکھوانے کے سلسلے میں وہ کم عقل ہے صفی ہے عقل اس کے اندر اختلاط ہے مطلب وہ صحیح نہیں لکھوا سکتا یا کمزور ہے مثلا نو عمر ہے یا بہت بوڑھا ہے اس کو بھی بولنے میں بتلانے میں بڑی دقت ہوتی ہے یا طاقت ہی نہیں رکھتا زبان نہیں جانتا جس کو دینا ہے لکھ کر دینا ہے وہ دوسری زبان والا ہے یہ دوسری زبان والا ہے زبان نہیں جانتا یا کمزور ہے یا عقل میں کم ہے ضعیف ہے یا بوڑھا ہے تو چاہیے کہ لکھوائے وہ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّ اس کا کارگزار اس کا وکیل اس کا سرپرست اس کا نمائندہ اس کی طرف سے لکھوا دے جو زبان جانتا ہے وہ ترجمان لکھوا دے انٹرپریٹر لکھوا دے اس کی طرف سے وہ ہی اس کو سرپرست کہا گیا کارگزار یا واقعی بچے کا سرپرست ہے کوئی یا بوڑھے کا کوئی اور نگران ہے سرپرست ہے وہ لکھوا دے یا جس کو اس نے اپنا وکیل بنا لیا وہ لکھوا دے یا ترجمان جس کو بنایا وہ لکھوا دے کس طرح لکھوا دے بالعدل انصاف کے ساتھ ٹھیک ہے کوئی کسی قسم کی رو رعایت یا خرابی اس کے اندر نہ کرے یہ ہے لکھنے کا قانون جو معاملات ادھار پر چلتے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا دوسرا قانون شہادت ہے تیسرا رہن کے بارے میں الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها واشهدوا إذا تبايعتم ولا يزار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم واستشهدوا اور گواہ بنا لو دو گواہ اپنے مردوں میں سے پس اگر نہ ہوں دو مرد فرجلن تو ایک مرد اور دو عورتیں ممن ترضون ان میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو گواہوں میں سے انت ذلہ اس وجہ سے کہ اگر ان دو عورتوں میں سے ایک بھول جائے تو یاد دلا دے اس کو دوسری ولا یا بشہداء اور نہ انکار کریں گواہ جس وقت کہ ان کو بلایا جائے گواہی کے لیے ولا تسمو اور نہ دلگیر ہو اس بات سے کہ لکھو تم اس معاملے کو چھوٹا ہو یا بڑا علاج علی اس کی مدت تک یہ بات زیادہ انصاف والی ہے اللہ کے نزدیک و اقوام الشہادہ اور زیادہ درست رکھنے والی ہے گواہی کو وعدنا اور یہ زیادہ قریب ہے کہ تم شک نہ کرو الا یہ مگر یہ کہ ہو تجارت دست بدست حاضرتن تدیرونہا جس کو تم گردش دیتے ہو اپنے درمیان پس نہیں گناہ تمہاری اوپر کے اس کو نہ لکھو واشہدوا اور گواہ بنا لو جس وقت کہ تم سودا کرتے ہو خرید و فروخت کرتے ہو، ولا یزار کاتب، اور نہ نقصان پہنچایا جائے کسی لکھنے والے کو، ولا شہید، اور نہ کسی گواہی دینے والے کو، وین تفعلوا، اگر تم ایسا کرو گے، فإنه فسوقكم لکھو، تو یہ تمہارے اندر فسق اور نافرمانی کی بات ہوگی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور سکھلاتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. کوئی ادھار کا معاملہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے تین باتیں اس رکوع کے اندر سمجھائی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو لکھ لو، پہلے لکھنے والی بات کا ذکر تھا، اور دوسرا معاملہ گواہ بنانے والا، تیسری بات رہن رکھنے والی جو اس کے بعد والی آیت کے اندر آتی ہے. لکھنے والا اور لکھنے والوں کے بارے میں جو احکام تھے وہ پہلے ذکر کیے، اب گواہوں کے بارے میں اللہ تعالی نے اصول بیان فرمائے، اور پھر ساتھ لکھنے کی بھی تاکید دوبارہ فرمائی ہے. یہ لین دین کا معاملہ ہے، یہ معاملات ہیں. معاملات کے اندر خصوصاً ادھار کا معاملہ ہو، چیز ادھار پر حاصل کرنی ہو یا قیمت اس کی بعد میں ادا کرنی ہو، دونوں صورتیں روا ہوتی ہیں. تو لکھنے کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ گواہ بنا لو. یہ تمام معاملات میں، اور ارشاد یوں ہے، دو گواہ مردوں میں سے ہوں، من رجالکم، وہ گواہ معاملات کے اندر جو گواہ ہوں گے ان کے شرائط ہیں، اور کسی معاملے میں بھی گواہی دینا، یہ گواہی فوجداری میں بھی ہوتی ہے، دیوانی میں بھی ہوتی ہے، معاملات کے اندر بھی ہوتی ہے، اور دین والی باتوں کے اندر بھی ہوتی ہے. تو اس کا فرق ہے، ایک گواہی ہوتی ہے، ایک روایت ہوتی ہے، حدیث کی روایت بیان کرنے اس کے شرائط الگ ہیں، اور کسی معاملے میں گواہی دینے کی شرائط الگ ہیں. مثلا روایت کرنے کے اندر یہ شرط نہیں ہے کہ دو آدمی ہوں، ایک آدمی بھی اگر ثقہ ہو تو اس کی روایت معتبر ہوتی ہے، مگر گواہی کے معاملے میں دو ہونے چاہیے. اس طرح روایت کے معاملے میں غلام، اگر ایک مسلمان غلام روایت کرتا ہے تو اس کی روایت بھی معتبر ہوتی ہے، لیکن گواہی کے اندر غلام کی گواہی معتبر نہیں ہوتی، آزاد آدمی درکار ہوتا ہے گواہی کے لیے، غلام کی شہادت بھی مقبول نہیں. اور اسی طرح روایت کے اندر یہ بھی فرق ہے کہ مثلا استاد اور شاگرد دونوں اکٹھے ہو جائیں تو شاگرد روایت بیان کرتا ہے، استاد بیٹھا ہوا ہے، تو یہ جائز ہے. اور گواہی جو ہوتی ہے، اگر شہادت علی شہادت ہو تو اصل موجود ہو تو فرع گواہی نہیں دے سکتا، یہ فرق ہے گواہی کے اندر اور روایت کے اندر. یہ جو ذکر ہے یہ معاملات کا ذکر ہے، جو فوجداری کیس ہوتے ہیں وہ تعزیری اور حدود اور قصاص کے وہاں پر عورتوں کی گواہی نہیں ہوتی، مردوں کی گواہی معتبر ہوتی ہے. چنانچہ زنا کے کیس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جیسا کہ سورہ نور کے اندر ہے، اربع تم من الشہداء، چار عینی موقع کے گواہ ہونے چاہیے، وہ مرد ہونے چاہیے، عورتوں کی گواہی نہیں وہاں قصاص کے معاملے میں. لیکن باقی جتنے لین دین کے معاملات ہیں، تجارت ہے یا اور اس قسم کے معاملات ہیں، ان کے اندر عورتوں کی گواہی بھی معتبر ہے، لیکن دو عورتیں ایک مرد کے برابر ہوں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. آپ نے ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ عورتیں جو ہیں ناقصات عقل و دین ہیں. تو ایک عورت نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، ہمارے عقل میں کیا نقصان ہے؟ تو حضور نے فرمایا کیا دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر نہیں ہے؟ تو نے عرض کیا حضور ہاں ایسا ہی، اللہ کا ایسا ہی فرمان ہے. تو فرمایا یہی عقل کی کمی ہے، اسی وجہ سے نسیان کا مادہ زیادہ ہوتا ہے، خطا زیادہ کرتی ہیں، اس واسطے. اور دین کا نقصان کیا ہے؟ یہ ایک زمانے تک بیٹھی رہتی ہے، نہ نماز پڑھتی ہے، نہ روزہ رکھتی ہے. تو بہرحال یہ دین کا نقصان ہے، اگرچہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ مجبوری کی حالت ہوتی ہے، لیکن نقصان تو ہے مرد کے مقابلے. مرد نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اور نہیں پڑھ سکتی، اس حالت میں نماز روزہ حرام ہوتا ہے اس کے لیے. یہی دین کا نقصان ہے. تو ارشاد ہوتا ہے گواہ بنا لو دو گواہ اپنے مردوں میں سے. اب بچہ جو ہے وہ بھی نابالغ بھی، اس کی گواہی بھی معتبر نہیں ہوگی، الا یہ کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کچھ شرائط کے ساتھ کہتے ہیں کہ بچے کی گواہی کا بھی اعتبار ہو سکتا ہے. باقی ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ نہیں، بچے کی گواہی معتبر نہیں، بالغ ہونا چاہیے. رجال کا لفظ ہی بتلا رہا ہے، مر رجالکم. فرمایا اگر دو مرد نہ ہوں، فرض کرو کسی معاملے کے اندر دو مرد نہیں مل سکے، تو ایک مرد اور دو عورتیں ہونی چاہیے، دو عورتیں ایک مرد کے برابر ہوں گی، یہ گواہی بن جائے گی. یہ لین دین کا معاملہ ہے، ادھار کا معاملہ ہے، یا کوئی اور ایسا کرائے وغیرہ کے سلسلے کا معاملہ ہے، تو ایسے معاملات کے اندر دو گواہ ہوں. دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں. گواہ ہوں بھی اس قبیلے سے اور اس قسم کے گواہ ہوں جن کو تم پسند کرتے ہو. پسند وہی ہوں گے کہ جو عادل ہوں. ظاہر ہے کہ فاسق تو پسندیدہ نہیں ہو سکتا، عادل ہونا سمجھ، اور نیک ہونا یہ شرط ہے. چنانچہ فقہا اور محدثین کرام فرماتے ہیں گواہ کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آزاد آدمی ہو. آزاد ہونا شرط ہے، غلام کی شہادت بھی مقبول نہیں ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ بالغ ہو، نابالغ کی گواہی بھی معتبر نہیں ہے، بالغ ہونا شرط ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، مسلمان ہونا بھی شرط ہے. کافر کی گواہی جو ہے وہ مسلمان پر وہ معتبر نہیں ہوگی. ہاں کافروں کے مقدمے میں بعض کی بعض پر گواہی اگر ہو تو وہ معتبر ہوگی، آپس کے اندر یہود و نصارہ کا کیس ہو، ان کی گواہی ان کے معاملے میں معتبر ہوگی، لیکن مسلمان کے بارے میں کوئی گواہی دیتا ہے وہ معتبر نہیں ہوگی. مسلمان ہونا شرط ہے. عادل ہو، فاسق کی گواہی معتبر نہیں ہے. فاسق ہے، حدود شریف کو علل اعلان خلاف ورزی کرتا ہے، تو ایسے شخص کی گواہی بھی مردود ہے، مقبول نہیں ہے. گواہ کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ جس چیز کی گواہی دیتا ہے اس کا علم بھی ہے اس کو، کہ ہاں یہ معاملہ اس قسم کا ہے. اگر علم نہیں ہے تو گواہی کیسے دے گا؟ وہ جھوٹا گواہ ہوگا، شاہد زور بن جائے گا، اس کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ معاملہ اس قسم کا ہے۔ اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ یہاں گواہی دے رہا ہے، گواہ کا کوئی ذاتی فائدہ نہ ہو۔ اگر ذاتی مفاد کی بات آ گئی تو پھر یہ گواہی مردود ہو۔ اور یہ بھی شرط ہے گواہ کے لیے کہ اپنے آپ سے کسی نقصان کو ہٹانے کے لیے گواہی دے رہا ہے، کہ میں اس نقصان سے بچ جاؤں گا اگر گواہی دے دی، پھر بھی شہادت مقبول نہیں ہوگی۔